розглянувся навкруги і раптом зареготав. Та ж він недалеко Чумацького шляху. Від того місця, де чумаки, коли вперше було обрано його отаманом, ставали на спочив під таким, як ось цей дуб, з-під кореня якого випручувався струмок. Швидко зліз із дуба, витяг сідло і попону, замаскував листя, щоб не примітив хто, і попішокував до знайомого майже з дитинства дуба. Зрадів, коли побачив, як весело виблискує струмок. Припав спраглими вустами до води, пив і напитися не міг. Ніби й легше стало. А що втома далася в знаки, то притулився спиною до стовбура, вирішив перепочити. Звідси дорогу він знає, чи на Січ, чи в Новоселицю, полубки дійде. Шкода тільки, що коня в нього вкрадено. Прикунював Данило, прикунював, та й заснув. І не спостеріг, як і на вечір зайшлося. Розплющив очі, і в сутінках побачив людину, що також, як і він, притилившись до стовбура спиною, тільки з другого боку сиділа, похиливши голову, а на колінах лежала осиротіла кобза. Подав голос. «Гаврило?» Хтось із Львова то скавкав п'ятці. «Де ти взявся? Звідки?» «Данило?» Невесело перепитав кобзар. «Еге ж, Данило, звідки взявся, питаєш?» «То й скажу, скажу. Із Січі прийшов відпочити. Зараз ніби на вечір зайшлося?» «На вечір. Здрастуй, товаришу, а що там на Січі?» «Ех, Даниле, світ великий, край веселий, а живеться пісно. Серед степу широкого козакові тісно», — відповів з прижуром сліпий запорозький кобзар і заплакав. Сльози горохом котилися по щоках, падали на струни, але вони німували, не подавали голосу. «Що ж трапилося?» — просів Данило біля кобзаря навпочіпки. «Нема Січі, Даниле. От що трапилося». «Нема. Де ж вона оділася?» — здивувався. «Наслала цариця германська мазниця війська на чолі з генералом Текелієм, чи бісь його знає, як він прозивається. Повелів той кошовому із хлібом сіллю прийти до нього. А коли той прийшов, то одібрав той хліб, надів на руки кайдання та й повіз бозна куди. А січовикам наказав розійтися добром, хто куди хоче». «Неймовірно. А звідки ти знаєш, що саме так воно і було?» «Козаки розповідали, а вони не збрешуть. А на Січі тільки старі діди і зосталися, а молодші, побравши зброю із пушкарень, під турка подалися. На Кубань. Хто куди? Як же ти? Ходімо зо мною в Новоселицю», — запропонував свої послуги Данило. «Дякую тобі, голубе, за твою доброту, сердечно дякую. Але нікуди я не піду. Посиджу ось трохи ще, перепочину, поплачу з кобзою разом, та і на Кубань стежину протоптуватиму. До козаків. Їм я нужніший. На ніч же заходиться. Мені, Даниле, дорогу цю міряти не раз доводилося». Ішов Данило, як мішком по голові прибитий. Що серце боліло, що звістка про знищення Січі Запорозької приголомшила. Відчував з кожним кроком, що сили його залишають, але кріпився. Думав лише, аби до Новоселиці благополучно дістатися, аби не впасти посеред степу та не стати поживою для вороння хижого. Ой, таке із запорозцями траплялося. Ішов, що далі важче, важче. Чоло і все тіло бралося холодним потом, напружував останні сили. Дома вже відпочине, коли не звалиться. Та чого там, не звалиться, ось лише перетне байрак, за зубень лісу вийде на згірок, а звідти Новоселицю видно. Але байрак виявився глибшим, ніж сподівався, за зубень лісу довшим, згірок крутішим, заледве подолав його, зупинився. Ще крок, ще, ще. І земля заворушилася під ногами, як жива істота, зібрав останні, як здавалося, сили, рушив далі, ішов, похитуючись, немов на підпитку, врешті зупинився, почав осідати на землю, а там і ліг, застогнав, почув, немов крізь сон, як заїжджав кінь його. Де він тут узявся? почув знайомий голос, як здалося Петрів. Знову мимовільно чутніше застогнав, намагався підвестися і не міг. «Батько!» Немов привид виріс біля Данила син його. «Петро, що з вами?» Коли прибіг до обійстя, переслідуваний вовками кінь, Петро занепокоївся, ходив то ближче, то далі от хати, прислухався та приглядався, шукав, і недарма допоможи сину, то сіль в очу. У хаті вже попросив приготувати постіль. Приляже. Петро з Василиною перезирнулися. Ніколи такого не було. Як тільки Данило притулився головою до подушки, одразу впав у забуття. Марив. То Степаниді освічувався в коханні, то радив сестрі виходити заміж за Яника, то з давно померлим дідом Петром розмовляв про козацьку вольницю. А коли прояснів тямою, попросив сина, щоб з'їздив по сідло, розповівши, де його шукати, бо має намір, і знову впав у забуття. А в цей час возами і мажами, запряженими кіньми і волами, правилися на Запорожжя бранопільчани, ті, звісно, яких зумів Кузьма Повеленко підмовити перебиратися на нові землі, шукати кращої долі. Їхали. Співав степ, шуміла під неспокійним вітром тирса, вищебечували веселих пісень птахи, одноманітно поскрипували мажі, сиділи в мажах, доповнювали музику степу бадьорими гомонами, веселими розмовами. Не стримався Кузьма. Затяг пісню. А всі підхопили. І шум тирси, і пташині щебети, і поскрипування мажі, вільні людські голоси злилися в один акорд, в одну мелодію. І не відали бранопільчани, що отак знічев'я, складаючи слово до слова, ноту до ноти, вони будують величний духовний пам'ятник України. Не з криці, не з каменю, а з живих сердець народу українського. Пам'ятник, якого ні іржа не поточить, ні вогонь пекельний не спалить, ні вода не потопить. Їхали бранопільчани на вільні запорозькі землі, на ясні зорі, на тихі води, у край веселий. 1965-1983 роки. Київ, Круглик. Кінець озвученої книги. Запис проведений в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав В'ячеслав Глушенко, звукорежисер Ніна Рудник, Київ, 1989 рік.